La fantàstica música i companyia a la factoria dels 80 de Rick Astley, avui protagonista en el moment de començar el nostre espai. Aquest cantant, nascut el 6 de febrer del 1966 a Anglaterra, a Newton Levy-Lowes, juntament a Lancashire, que ens portava grans cançons, sobretot quan va començar a la dècada dels 80, mitjans dels 80. Dues de les seves fantàstiques cançons són les que recordem a l'inici del nostre espai, aquest Never Gonna Give You Up i també el tema anomenat Together Forever. Salutacions de Rafael Corbí. Benvinguts a la Factoria dels 80. Change, can't you hear me? I'm saying I want you. Una extraordinària banda que també ens acompanyava amb aquesta cançó que acabem d'escoltar, que es deia Somewhere in My Heart. Era la formació escocesa de New Wave anomenada Arctic Camera, formada per Robbie Frame, que van començar als anys 80 i van durar en actiu fins al 1995. Més cap a Anglaterra ara mateix, una banda d'esca anomenada Bad Manners. Al seu davant hi havia en Buster Blood Vessel, un altre dels grans en la història de la música. Ells van començar el 1976. Els escoltem amb una altra fantàstica peça dels 80, aquest Lip Up Fatty. Thank you. trio de noies que ens arribava des d'Anglaterra, una formació de música pop fundada el 1979 per les amigues Sarah Darling, Sia Van Vahey i Karen Woodward, que tenen una entrada dins el món del Guinness Book of World Records per ser una formació tot de noies amb les màximes números d'entrades a les llistes mundials, cosa que encara tenen elles mateixes. Des de Londres ens portaven aquestes cançons, una d'elles ja l'hem escoltat i una altra ens vindrà a continuació, el Na-na-na, Hey Hey Hey i el Venus, un dels seus més grans èxits. like an Egyptian. Estàs escoltant la factoria dels 80 amb Rafael Corbí, caminant com els egipcis. No en tinc ni idea de com caminaven els egipcis i dubto que també vosaltres ho sapigueu, però hi ha gent que ens ho ha explicat amb aquesta formació de Bengals, una formació també tot noies, originades a principis dels anys 80, el 81 a Los Angeles, a Califòrnia, i triomfant en cançons com Manic Monday, Hazy Shade of Winter o Eternal Flame, i també aquest Walk Like Egyptian, número 1 al 1987 que acabem d'escoltar. Seguim a la factoria dels 80, ho fem al vostre costat amb Basil i aquest Mickey. As I lie here, thinking of you, I realize that nothing is new. Lying in my bed, thinking of you, I realize nothing is new. You say you love me, but want success. I say you're lying, nothing has changed. This is a sign of the times, peace of more to come. This is a sign of the times, time to be alone. This is a sign of the times, peace of more to come. This is a sign of the times, time to be alone. We're strong in bed, you're weak in love. You give me nothing more than a shove. I walk alone now, thinking of you. I realize now, nothing is new. This is a sign of the times, peace of mind to come. This is a sign of the times, time to be alone. This is a sign of the times, peace of mind to come. This is a sign of the times, time to be alone. Why do we go on with this useless love affair, when it seems to me that you don't really care? I realize now, nothing is new. Time to live my life without you. Ja que ens estem carregant de dones, no hem pogut resistir la tentació i convidar també a The Bell Stars amb aquesta formació. Hem gaudit d'uns minuts d'extraordinària música amb la seva cançó anomenada Sing on the Times, també una banda formada exclusivament per dones, una banda de pop-rock fundada també a Londres l'any 1990 i formada per membres de Two Tones Car Revival Band de Body Snuckers, i que va tenir diversos integrants en la seva formació fins al moment del seu desaparició el 1986. Els hem escoltat amb la cançó anomenada Sing on the Times, i ara sentirem a Big Country, que és una formació que ens arribava des de Dunfermline, a Fife, una banda escocesa fundada el 1981, una banda de rock escocesa que ens portava cançons com el In a Big Country. Like a lover's voice parts the mountainside. Una cançó força irònica que es va convertir en un èxit internacional impressionant a càrrec de la formació Black, el pseudònim del cantant i compositor anglès Colin Vercomb, nascut el 26 de maig del 62 a Liverpool, que va tenir un cert èxit a final dels anys 80. Un personatge que va triomfar amb aquesta cançó anomenada Wonderful Life, tot i que la seva carrera ha continuat al llarg dels anys. Després d'ell també escoltarem amb una altra excepcional formació, Blood Box. És una d'aquelles formacions que ens portaven aquell estil de Music House que ens arribava des d'Itàlia, actius des del 1988 i durant 10 anys, un trio format per els DJs Daniel Davoli, en Valerio Semplici i també en Mirko Limoni. Els escoltem a la factoria dels 80 amb Right on Time. We'll be right back. Una altra de les protagonistes que convidem avui dins el nostre espai és aquesta formació anomenada Blondie, amb la cançó anomenada Call Me, també el tema que escoltarem a continuació, el The Tide Is High. Blondie és una banda de rock americana fundada per la cantant Debbie Harry i el guitarrista Chris Stein, que van estar actius entre el 74 i el 82, i des de l'any 1997 acabaran tornar a arribar-nos, han fundat de quintet i que ens acostaven fins la música avui en dia. Blondie van destacar a partir del seu sisè àlbum The Hunter, el 1982, i van triomfar en cançons com les que avui us portem a la Factoria dels 80. doesn't have to be this way. Just count the hours. Cause when your bed is made, then baby, it's too late. Yeah. There's no hope for a hungry child whose joker is wild. They take all hope away by the end of the day. Well, I just about had enough for the sunshine. Hey, what did I hear you say? You know it doesn't have to be that way. You, when you walk out the door, you've only got yourselves to blame for playing the game. There's no hope for the hungry child whose joker is wild, and they take all hope away, and I just can't see the sense of my mind's ahead. Ooh, and I just about had enough of this sunshine. Hey, what did I hear? Anem acabant aquesta part de la factoria dels 80 The 80's Factory en grans formacions com aquesta que estem escoltant ara mateix i que ens porten excepcional música, com sempre dic jo, de la millor de tota una generació. New Wave, Pop Rock, Sofie Poco, Alternative Rock, músiques que acabaran d'interpretar-nos The Blow Monkeys, banda britànica fundada l'any 1981 i que ens ha acompanyat amb el nostre programa d'aquesta setmana amb la cançó anomenada It Doesn't Have to Be This Way. No ha de ser d'aquesta manera. Els Bluebells, amb ells acabem. Young at Heart. Som joves de cor i veterans en música. La factoria dels 80.